السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم ننتقل إلى باب جديد، ألا وهو الخامس، منهج السلف في العقيدة. Katika kitabu Kun Salafiyan Ala Al-Jadd, ambacho tuko nacho katika darasa yetu ya kila siku ya Ijumaa baada ya salatu al-Asr, jioni ya leo katika kitabu hiki tunaingia mlango mwingine katika mpangilio ni nambari 5 wenye kichwa cha habari manhaju salaf fil aqida. Mfumo wa wema waliotangulia waliokuwa nao katika masala yanayohusu itikadi, vipi walikuwa salafu saleh? Hapa ndipo mtunzi Dr. الشيخ عبد السلام ابن سالم ابن سحيم انا انسى يي يتلخص منهج فيما يلي. kuna nukta ndogo ameiweka kama mulakhasa hivi. الشيخ عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله تعالى ameweka fikra ambayo ina title ndogo hivi, yatalakhasu manhaji, unafupishwa ule mfumo katika kuangalia masala ya aqida, fi ma yali, kwa yale ambayo yanayofuata hapa chini. الأول، جنب المنزو، حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. Mfumo waliokuwa nao salafu saleh, jambo lililokuwa lina msingi wa kuchukua mambo ya itikadi kwa upande wao, msingi wa kiitikadi kwa salafu saleh ilikuwa wao mlango huu hawauingilii kwa fikra na rai, wala mtazamo wa mtu na mtu au mjadala au kikao na vitu kama hivyo, la, bali masdari yao ili kupata kuingia katika mlango wa mambo ya kiitikadi, basi hasrahum masdar at-talaqi fi bab al-i'tiqadi, upatikana kwao msingi wa itikadi wao wanachukua kupitia mlango kitabillahi, ni kupitia kitabu cha Allah, humo ndo wanatoa aqida, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, pia katika sunna za mtume wake Allah jalla jalalu, mtume wake nani? Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini kwa msingi huu ambao ndio unabeba dini kwa ujumla, itikadi ambayo hatari yake mtu akenda upokwe na itikadi sahihi ya dini ya Kiislamu, hatari yake anaweza akajikuta anajitambua kama Muislamu, lakini mbele ya Allah hajulikani kabisa kama Muislamu, yuko katika moja ya makundi potofu au ni kafiri kabisa. Mtu aweza akaingia kwenye ukafiri apindi akenda upogo katika mambo ya itikadi. Kwa sababu hiyo basi, hawakuwa katika kitabu hiko na sunna hizo za mtume wakiingia katika kuchukua itikadi kwa mujibu wa ufahamu wao, hawa watu wanaotambulikana kama masalaf, ahlu sunnati wal jamaa, wao kupitia kitabu na sunna vinavyotoa masala ya akida ndani yake ufahamu, anasema sheikh, wafahamuhum au wafahamihim, na ufahamu wao wa hizo wa hicho kitabu na sunna, rahimakallah, kupitia itikadi walizozitoa kwenye kitabu, walizozitoa kwenye sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahli sunna wal jamaa salafus salih au salafiyun, wao ufahamu wa hicho kitabu na sunna kupitia itikadi walizozikuta ndani ya kitabu, basi ufahamu wa nususi hizo ala dhau ifahami salafus salih, ni kupitia ule ufahamu wa sawa sawa kutoka kwa wema waliotangulia. Hapa ahli sunna wal jamaa katika itikadi wako makini mno, bali dini yao kwa ujumla, ukisikia kitabu na sunna, basi utakuta ufahamu wa hicho kitabu, ufahamu wa hizo sunna, ala dhau ifahami salafus salih, ni kwa ule ufahamu uliokuwa wa mwangaza, mwangaza walioutoa salafus salih katika kufahamu hicho kitabu na sunna, wao ndio ufahamu wao uliokuwa salama walioupokea kutoka kwa mtume, basi salafiyun na wao ahli sunna wal jamaa, hawa wao wanaojinasibisha na hao maswahaba, leo hawawezi kuanzisha lao, lazima la kiitikadi lililotoka kwenye kitabu na kwenye sunna iwe ni kwa ufahamu wa wale wale wanafunzi wa mtume Muhammadin. Kwa hiyo hasruhum masdari talaqi fi babi al-i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa fahmihim lin-nususi ala dawi fahmi salaf as-salih, ufahamu wao wa nususi hizo, nukuu za kitabu na sunna, ufahamu wa nukuu hizo uwe ni ufahamu unaotokana na mwangaza uliotokana na wema waliotangulia katika kufahamu hicho kitabu juu ya yale yaliyotoka kwenye kitabu hicho, katika kufahamu sunna juu ya zile sunna zilizotokana na sunna hizo. Wafahamu vizuri wanachuoni kwamba wa ahli sunna wal jamaa ufahamu wao wanautoa kutoka kwa wale waliowatangulia katika umma huu ambao ni maswahaba at-tabi'ina na tabi'i tabi'ina, walifahamu vipi kutokana na itikadi fulani iliyozungumza na Allah mwenyewe ndani ya kitabu, walifahamu vipi maswahaba tabi'ina tabi'i tabi'ina itikadi za kuitakidi katika dini hii zilizotoka kwenye sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ufahamu wao ndio ufahamu wanaotumia ahli sunna wal jamaa salafiyun. Msingi wa kwanza katika kupokea itikadi ni kwenye kitabu na sunna, lakini si kitabu na sunna kwa ufahamu wa yoyote awaye, la, bali ufahamu wa nukuu kutoka katika vitabu, katika sehemu hizo mbili, machimbuko hayo mawili, basi ni kutoka katika ufahamu wa jawema waliotangulia. Athani, kipengele namba mbili katika misingi. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Katika misingi ya kimanhaji ambayo inatoa ndani yake itikadi, basi msingi wa pili ihtijajihim bisunnati sahiha fil aqida. Mambo ya kiitikadi hujengewa hoja ya kuthibiti kwake kupitia sunna zilizokuwa sahihi. Katika mambo ya kiitikadi ni sunna tu, msingi wa sunna hiyo au msingi wa hadithi hiyo. Inapotajwa sunna, maana yake tunarudi katika al-ahadithu al-mutahhara, katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama zilizo taharika na aina zote za uchafu wa udhaifu. Ikawa sunna zilizo thibiti, ndio hapa akasema ihtijajihim bi sunnati sahiha, hoja zao katika aqida zinatoka katika sunna zilizokuwa sahihi. Fil aqida, katika masala ya itikadi, lazima shurti sunna au hadithi hiyo iwe ni sahiha. Katika nukta ya sahiha hapo, underline, ni pointi iliyokuwa muhimu mno katika mambo ya kiaqida. Usije ukaleta hadithi ambayo ikiingiliwa na darubini, microscope ya kuchungulia hadithi, ikakuta hadithi hiyo ina moja ya zalati zile ambazo zinaitoa hadithi hiyo katika kukubalika, kama ni katika sahihi au ni katika sahihi lighairihi au katika hasan au katika hasan lighairihi, ikatoka katika aina zote za usahihi, ikagura kwenda katika aziz, ikenda katika mashuhur, ikenda katika gharib, ikenda katika musalsal, ikenda katika muanan, ikenda katika hizo zote. Ni aina za hadithi ambazo zinagogoro, kusihi kwake ni lazima ichunguliwe sana. Basi hadithi ambayo itazingatiwa katika aqida ni ile ambayo imekusha pitiwa na darubini ya mustalahul hadithi, ikajulikana kwamba ni hadithi iliyosalimika na aina zote za kuitia udhaifu hadithi hiyo. Hapo ndipo panapotolewa aqida kupitia sunna. Na hadithi inapokuwa imeingia katika usahihi, upande wa ahli sunna wa jamaa salafiyon, wao wanasema kupitia Sheikh Abdussalam anapotoa commentary zake, anasema wasawaan kanat, na ni mamoja, ni sawasawa hiyo sunna. Kanat hadhihi sunna, ikawa hiyo sunna iliyo sahihi, mutawatira, ni sawasawa, iko katika daraja ya tawatur, ni hadithi mutawatir. Watu wa mustalahi tukisema mutawatir wajua ni hadithi ambao wapokezi wake katika kila tabaka hawapungui zaidi ya 10, au ni hadithi ambayo imepokelewa na kwa idadi kubwa ya wapokezi ambao hawawezi wale wapokezi kama wanavyosema watu wa mustalah wakakubaliana kwa wingi wao kumzulia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mustalah ukisikia tawatur au hadithi mutawatir, ni hadithi ambayo kila tabaka kuna idadi ya wapokezi ambayo ukipima uwezi ukakuta kwamba lile alosema Mtume wamemzulia, kwani ni idadi ambayo hailaiki wakawa idadi hiyo wamekubaliana wote kumzulia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Basi hapo inakuwa hadithi ni sahihi. Sasa kwa mujibu wa daraja ya kwanza ya tawatur, kwa kuwa hadithi inayotakiwa kwa sharti la ahli sunnati wal jamaa, hadithi iwe sahihi katika aqida, ni mamoja usahihi ukithibiti wa usahihi wa hadithi hiyo, iwe ni mutawatir am ahadan, au hata ikiwa katika daraja ya chini ya tawaturi, hata kama ikiwa hadithi ni ahadi, pia vile vile shurti hadithi hiyo ahadi iwe pia vile vile imeenea vigezo vyote vya usahihi. Kwa sababu katika hadithi ahadi pia vile vile zipo hadithi zilizosalimika na aina zote za virusi vinavyopelekea hadithi iwe dhaifu. Hadithi ikawa daraja yake ni ahad, lakini hadithi ahad ikawa imeepuka na yale yote ya kuzitia udhaifu, bado hadithi ahadi inda ahli sunnah wal jamaa ikitimiza masharti ya usahihi inapokelewa na inachukuliwa kama ni hoja pindi inapozungumzia masala ya kiaqida. Hakuna kubagua hadithi mutawatir peke yake, hata zile ambazo lam yablugh haddu tawaturi, hazikufikia ule upeo wa kuitwa hadithi hii ni mutawatir, hizo ndizo ambazo zinatambulika kama ahadi, ambazo lam yablugh, hazijafikia katika haddu tawatur, hizo zinaitwa katika musalah ni hadithi ahadi. Sasa, kwa kuwa kwake hadithi ahad, kwa vigezo vya Abu Salah, je, itikadi Ahlus Sunnah wal Jamaa imepatikana kwenye hadithi hiyo ahad, inachukuliwa? Naam. Kwa upande wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kuwa kwake hadithi ni ahad, muda wa kuwa ni sahihi, haijakuwa ule kuwa ile daraja ya ahadi ni kipingamizi cha kutoichukua itikadi katika hadithi ahad. Watu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wanataka hadithi iwe ni sahihi. Sawa ankana tihadhi sunna, ni mamoja iwe sunna hiyo ni sahihi. Ni mamoja sunna hiyo ambayo ni sahihi, iwe ni mutawatira am ahadan au ni hadithi ahadi, inachukuliwa akida yake. Hapa kuna tofauti sana katika kila nukta na makundi yaliyopotea. Katika kila nukta tutapitia moja baada ya nyingine kuangalia kundi hili la Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa msimamo huu linatofautiana na msimamo uliopo katika kundi kadha kadha kadha. Tutapitia. Kwa hivyo namba mbili, ihtijajihim bi sunnati sahiha fil aqida. Hujengea hoja katika masala ya aqida katika sunna zilizo sahihi. Sharti sunna iwe ni sahihi. Hilo ndio sharti. Wa sawa'an kanat hadhihi sunna as-sahiha, ni sawa sawa na ni mamoja kwamba hiyo sunna iliyopatikaniwa kuzungumzia aqida ikawa ni sahihi, ni mamoja ikiwa mutawatira am ahad, am hadithi ikiwa ahadi kama tulivyotangulia maelezo. Athalith, msingi wa tatu wanaosimama nao Ahlus Sunnah wal Jamaa katika kuchukua aqida yao kuhusu mambo ya aqida, Ahlus Sunnah wal Jamaa salafiyun at-taslim, wao ni wenye kujisalimisha bima jaa bihil wahyi, kwa zile itikadi ambazo zimekuja moja kwa moja kupitia wahyi. Basi Ahlus Sunnah Jamaa wanajisalimisha moja kwa moja kwamba tumekubali yale aliyosema mwenyewe Allah katika Qur'ani yake, tumekubali yale aliyosema mwenyewe Allah kupitia ulimi wa mtume wake, hatuna majal ya kutumia akili zetu kama anavyosema wa adami radduhu bil aqli, na kuepuka kuzirudisha akida zilizothibiti kutoka katika wahyi kwa kutumia akili. Ahlus Sunnah wal Jamaa hawaingii huko kwamba itikadi hii haingii akilini, pamoja na kuwa Qur'ani imesema hivi, lakini inaingiaje akilini? Wao hufikirii, huoni. Hivi vitu vyote ni vile vinaashiria huyo mtu anatumia akili yake. Basi Ahlus Sunnah wal Jamaa adami radduhu bil aqli, hawaingilii na wala hawarudishi kukataa kukosoa akida fulani kwa kutumia akili zao, muda wa kuwa akili ya akida hiyo ni kutoka katika wahi uliokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sio hivyo tu, wa adami al-khawd fi al-umuri al-ghaibiyya, na Ahlus Sunnah wal Jamaa ni wale ambao wajiweka mbali katika kuyaingilia mambo al-ghaibiyya, yale ya ghaibu, allati, mambo ya ghaibu ni yale ambayo la majala lil-aql fiha, hayana nafasi kutumia akili ndani yake. Ahlus Sunnah wal Jamaa jambo la aqida ni jambo wanaliogopa mno, halitumii kabisa akili, wala hawaingilii mambo hayo ya ghaibu kwa kuyafasiri kwa akili zao. La, kwa nini? Kwa sababu mambo ya ghaibu la majala lil-aqli fiha, hayana nafasi matumizi ya akili katika mambo ya akida, hakuna nafasi hiyo. Mambo ya ghaibu hakuna nafasi hiyo. Kwa hiyo at-taslimu bi majabil wahyi Ahlus Sunnah wal Jamaa salafus salih, na ndio wito wanaotoa wito katika umma mzima na makundi yaliyozuka katika umma huu, watangaziwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba wao wanajisalimisha bima jaa bil wahyi, kutokana na yale ambayo yaliyokuja nayo wahyi katika aqida. Wa adami radduhu bil aqli, na kutorudisha, kutokataa, kutopimia hizo aqida kuzikosoa kwa akili. Hapana, hilo jambo halifanyiki. Sio hivyo tu, wa adami al khawd fil umuri al ghaibiyya, na kutojiingiza katika mambo ya ghaibu, allati la majala lil aqli fiha, hayana nafasi kuingiza akili katika mambo yanayohusiana na akida au ghaibu. Na akida ni ghaibu zenyewe, kwa sababu masala ya akida yote ni katika ghaibu za Allah tabarak wa ta'ala. Arabi, jambo la nne, adamul khawdhi fi ilmi al-kalami wal-falsafa. Katika mambo ya akida, ahli sunnah wa jamaa wanajiweka mbali katika kuingilia elimu zaki falsafa. Ilmu al-kalami wal-falsafa ni ahlul kalami wal-falasifa ni aina moja ya maana inayopatikana katika maneno mawili. Ukisikia ahlul kalami, ahlul falasifa, hawa wote wanaitwa watu wa philosophy, watu wa falsafa. Sasa ahlus sunnah wa jamaa hawaingii katika mambo ya aqida wakayaingiza fi ilmi al-kalami, katika elimu ya falsafa, katika elimu ya falsafa. Yani elimu ya maneno ni elimu ambayo inatokana na taaluma za kilimwengu ambazo ndani yake zinakuchambua zile vocabularies ambazo zinapatikaniwa katika jambo husika. Mfano katika aqida, eti sasa ichukuliwe ile vocabulary ya aqida fulani, kwa mfano Allahu ala al-arsh istawa. Hii istiwa'u hii sasa ichukuliwe itiwe sasa katika unyambuzi, katika unyambuzi wa mufradi huu, wakawa wana kitengo chao cha kuchambua mufradati, kwamba istiwa kwa mujibu wa mufradati wa sisi watu wa falsafa, watu wa maneno wanasema kwamba hii istiwa maana yake ni kadha kadha na kadha kadha na kadha. Hili jambo ahli sunna wal jamaa hawalipi nafasi, bali wana falsafa ni wale ambao wanapimia majambo, kwamba hili jambo likiwa hivi litazalisha kitu hiki, likiwa hivi maana yake behind kunakuwa kuna kitu hiki, kwa ajili hiyo kwa kuwa kwake kitu hiki kitakuwa haikiwezekani hiki kitu kuwa hivi. Hapa ni watu wa falsafa. Hakuna jambo hilo katika upande wa ahli sunna wal jamaa, ila ni kujisalimisha tu kwamba vile ilivyokuja neno mufradi wake vocabulary ile ile ilivyokuja, vile itavyotafsirika na kuleta maana kwa mujibu wa Waarabu, basi ndivyo hivyo hivyo vocabulary hiyo au mufradi huo utatumika vile vile alivyokusudia Allah tabarak wa taala. Kwa lugha ya Kiarabu wafahamika vipi? Istiwa'u al-uluwu, basi inachukuliwa al-uluwu ni juu. Halas, mambo ya kuwa juu itakuwaje? Juu vipi? Juu mbona kuna vingine juu hali ya kuwa haviwezi kuwa juu mpaka iwe? Hayo ni wewe, hayalaiki katika swala la aqida ambalo lina majali ya Allah mwenyewe tabaraka wa taala. Hapo usiingize lako. Kwa hakika hapa ukitaka kuwajua ahli sunna wa jamaa, adamil khawdi, hawajiingizi kamwe fi ilmi al-kalami, katika elimu ya terminology za maneno, wal falsafa na falsafa, hawaingii kabisa, bali wanachukua aqida yao kavu kavu ilivyokuja kwa Allah alivyoieleza, na vile vile ila kama pale Allah atataka kufafanua, basi watafafanua vile alivyofafanua Allah, au watataka kufafanua watafafanua vile alivyofafanua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kakaa kimya Allah kasema jambo kavu, akakaa kimya, basi ahli sunna wa jamaa watalichukua kwa maana hiyo na watakaa kimya, hawatoingiza chochote, watasema ni hivyo kama alivyosema Allah, na pia vile vile watasema alaina sukut, kwetu sisi kuhusu hili jambo tunanyamaza, hatusemi lolote katika hilo. Al-khamis, msingi wa tano, rafdi ta'wil al-batil. Ahli sunna wa jamaa wanajikomesha, wanakataa kamwe kamwe kabisa, kata kata, rafdi ni kukataa, ni kupinga. Wanapinga kitu gani ahli sunna wa jamaa? At-ta'wil al-batil, kuleta ta'wili za batili katika aqida, tafsiri mbovu ambazo zinatoka, yani kana kwamba kila nukta hapa inakazia nukta fulani iliyotangulia, kuonyesha bado msingi unawekwa madhubuti upande wa ahli sunna wa jamaa, na mtu anayepata anataka kujua misingi ya kiakida kwa upande wa ahli sunna wa jamaa salafiyuna misingi yao imekaaje, ni kwamba kila msingi unauona unawaweka wao katika uoga mkubwa katika mambo ya akida. Hawana nafasi ya kuingiza chochote katika akida ili tu wasalimike, kama jinsi ambavyo walivyojisalimisha maswahaba pale maswahaba hawakuuliza salafiyun leo, ahli sunnati wa jamaa leo, wanaojinasibisha na hao masahaba, hawaulizi bwana. Na akitokezea kuuliza ahli sunnati wa jamaa walivyo, wajua huyu ni kirusi kipya kimeingia, na walikuwa hawakai na mtu kama huyo, kama tutavyoona katika jilsa ya Imam Malik bin Anas alipoibuka kidudu mtu kutaka kuingiza kirusi kwenye safu ya wanafunzi wa Imam Malik, akataka kuuliza jambo ambalo si msingi katika misingi ya wema waliotangulia katika kuuliza mambo kama hayo. Basi alimjibu, lakini alimfukuza katika majlisi yake, akamtoa nje bwana. Rafudhu ta'wili al-batil ni kupinga tafsiri zilizokuwa batili katika mambo ya akida, ambazo hizo hazitokani kabisa na Allah mwenyewe, hazitokani kabisa tafsiri hizo na mtume mwenyewe, wala hawakufahamu hivyo wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. As-sadis al-jam' bayna an-nusus fi al-mas'alati al-wahida wal-wahida. Ikitokezea katika msingi fulani wa akida zimekuja nususu mbili, zimekuja nususu mbili zinazoelezea jambo moja, ikawa moja inasema hivi nyingine inasema hivi, na hapa sana sana ni katika hadithi au Qur'ani na hadithi. Katika hizi nususu ikawa moja ni Qur'ani, ingine ni hadithi, au ikachukuliwa hadithi moja imekuja hivi, nyingine imekuja hivi. Katika jambo la akida, basi msingi kwa upande wa ahli sunna jamaa hawavurugukiwi na jambo kama hilo, bali wanafanya kitu kimoja cha msingi sana katika akida ili ibaki salama kwao, aljamu wanakusanya baina nusus, baina hizo nasi zilizokuja, baina hizo nusus zilizokuja, wanazikusanya zote, hii kwa maana yake na hii kwa maana yake, zote wanazitia katika msingi wao, wanasema kwa maana hii tunaitakidi na kwa maana hii tunaitakidi. Muda wa kuwa msingi ni ule sunnati sahiha, ile sunna iwe ni nini, iwe ni sahihi. Msingi ukiwa ni sahihi, basi wanajisalimisha kwa kujambo. Jamu baina nususi fil mas'alati wa'id, katika mas'ala moja inapokuja jambo moja la kiakida, halafu nususi mbili wanazikusanya zote, wanazifanyia kazi kwa kila moja kwa maana yake na nyingine kwa maana yake, kupitia ndimi za wanachuoni ambao wao ni rasikhuna fil ilmi, ambao wanajua ta'wil zile ambazo zimekuja katika mambo ya akida, kama Allah alivyowasifia ahlul ilmi, akasema rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Hili ni jambo ambalo linarudi katika msingi wa ahli sunna wa jamaa. Ni misingi sita takriban. Kihesabu ni misingi sita, hii ndiyo ambayo wanashikamana nayo ahli sunnati wal jamaa katika kulinda itikadi zao. Anasema Sheikh hapo juu kabisa, yatalakhasu manhajuhum fima yali, yani inafupika manhaji yao katika misingi ya kiitikadi kupitia misingi ifuatayo: hasruhum masdari talaqi fi babi al-i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa fahmihim lin-nusus ala dawi fahmi salaf as-salih. Huu ni msingi wa kwanza. Hawasemi tu sisi itikadi zetu tunatoa kwenye kitabu na sunna, la, ikawa basi. Haya wanayosema wengi, kila kundi linadai wao wanasimama kwa kitabu na sunna, kila kundi. Sisi katika msimamo wetu, sisi maibadhi tunafuata kitabu na sunna, sisi mashia katika misingi yetu ya kishia tunafuata kitabu na sunna, sisi makadiani kitabu na sunna, sisi, ili mradi kila kundi yaliyopo sasa na ya zamani, akina murjia, akina jahamia, akina mu'tazila, akina kadha, hao waliokuwa kina jahamia bin Safwani, hao akina wasil bin Ata, hao akina Ma'bad al-Juhani na wengineo katika wale waliokuwa wamepinda katika itikadi wakawa na makundi yaliyopotea, ukiwagusa kuhusu kitabu na sunna wakatai bana, wanasema nahnu fi kitabillah, kitabillah wa sunnati rasulihi. Msingi huu wanapigwa dafrao mbali kabisa na ahli sunna wal jamaa, kwa sababu wao wana msingi mwingine madhubuti ambao huwa makundi yote yameshindwa. Msingi wenyewe ni kuhusu hicho kitabu na sunna ala dau ifahami salafu sale. Hapo ndipo waliposhindwa makundi yote, hapo ndipo waliposhindwa msingi huu, ala dau ifahami salafu sale. hapo ndipo wakasema ah hum rijal wa nahnu rijal. Kufeli kwa kukaja hapo. Wao ni watu na sisi ni watu. Vipi iwe tunategemea fahamu za watu wale? Hali ya kuwa na sisi ni watu tuna akili zetu. Itawezekanaje tutumie primitive knowledge? Haiwezekani. Sisi ni watu wenye akili timamu. Wengine ni scholar men. Tumesoma, tumenyonyoka nywele hizi kwa sababu ya usomi bwana. Vipi utuletee fikra za watu primitive life? Ala, sisi ni wazuzi bana. Basi hilo ndo pikila wanavyojitahidi kujitetea na kuonyesha na wao ni mahiri, ndivyo wanavyokuwa mbali na haki katika dini hii. Ndivyo wanavyojii kutokomea kwenye dalala, kwenye upotovu. Ahli sunnatu wa jamaa kwa kusimama kwao, kitabu cha Allah sawa, kitabu za sunna za mtume sallama sawa, lakini sisi haitoshi kitabu cha Allah, haitoshi sunna za mtume Muhammadi, ikawa sisi tunajigamba, tuna ufahamu wetu binafsi. La, sisi ahli sunna wa jamaa tutarudi kwenye ufahamu wa wale wale waislamu wa mwanzo waliopokea mafunzo sahihi kutoka kwa mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama. Kama kuna tafsiri nzuri ya Qur'ani ni ile waliofahamu masahaba waliofunzwa na mtume. Kama ni tafsiri nzuri ya ufahamu wa sunna, basi wao ndio sababu ya sunna. Mtume alizungumza na wao masahaba, walielewa vizuri masahaba sunna za mtume, wao ilikuwa ndio sababu ya sunna hizo. Hakuna ufahamu uliokuwa salama isipokuwa ahli sunna wa jamaa wanaouona ni ufahamu wa salafu saleh. Wanachuoni wetu waliotutangulia, tukisema wanachuoni wetu hapa ni wale waliosoma kwa mtume maswahaba, ni wale waliosoma kwa maswahaba wakaitwa tabiina, ni wale waliosoma kwa tabiina wakaitwa tabi'i tabiina, na maimamu wetu waongofu waliokuwa na wao pia wameipata harufu ya hawa salafu saleh, wakachukua elimu kupitia wale waliotoka katika chimbu la salafu saleh. Kama kina Imam Maliki aliyechukua elimu yake kutoka kwa Nafi'i. Huyu Nafi'i amechukua elimu kutoka kwa nani? Kwa Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anakuwa amechukua kwa mtume mwenyewe. Angalia hii silsila, utaikuta maimamu wetu wana ile harufu ya salafu saleh kwa sababu wameunganika na zile salatu qurun mufaddala, na wao pia ahli sunna wa jamaa wakawaingiza wa a'immatul huda kwamba ni sehemu ya masdari talaqi. Hakuna kuingiza fikra wala rai isipokuwa tunafata usulubu ule ule waliokuwa nao waliotutangulia. Hasa wala siyama fi babi al-i'tiqadi, katika mlango wa itikadi, hapa ahli sunna wa jamaa ndipo utawakuta wamekalia pale pale kwenye msimamo wao, hawana jengine zaidi ya hivyo. Kitabu cha Allah na sunna si peke yake, bali ni kwa ufahamu wa kitabu hicho na sunna hizo kutoka kwa maswahaba, kutoka tabiina, kutoka tabi'i tabiina. Tukaona msingi wa pili, ihtijajuhum, yani manhum ahli sunna wa jamaa, hoja zao wanazozijengea katika daura ya dawa leo hii katika ulimwengu huu. Ahli sunna wa jamaa wao hoja zao ni bisunnati sahiha, wanazijenga iwapo itafika mahala hoja itoke kwenye sunna, basi sharti lazima iwe sahiha. Hapo ndipo pahala pa underline. Na makundi yote watusikize uzuri, sisi kupaka mkatwita wa korofi, wale watu wajiona wao ndio wajua, wengine wote hawajui. Hao bana kazi yao wanatembeaga tu, huwa wanatembea na red card mifukoni, hawana njano wao, wana red card tu. Kwa maana shekhe yoyote wao ambaye sio wao, sio salafi kama wao, wenyewe wananyoosha tu kadi nyekundu nje, huyo sio, kila mtu ajui. Watupa sisi kana kwamba ndo tunatoa vibali kwa watu. La la la la. Sisi msingi tulionao ni msingi ambao wa kielimu, hasa katika mambo ya kisheria yanayohitaji kujengea hoja. Usituletee hoja ambazo tukikuuliza utuambie hili jambo sisi tunalifanya kwa sababu wanachuoni wamesema yustahabu, wamesema yusannu, wamesema wayundabu, wamesema kadha. Usipoambie mambo hayo, haya ndio utatuita wakorofi bure. Hatuwezi tukakusikia wewe kwamba hili jambo yustahabu, yundabu, sijina kaza na chaza, alafu liingie kwenye dini kavukavu tu. Haiwezekani bana. Sisi ndipo hapo tutakutaka. Hati burhanakum in kuntum sadiqina. Tukiona maana gani? Leta kitabu cha Allah kio kimetoa jambo hilo. Leta sunna ya mtume iwe imetoa jambo hilo. Kwenye sunna lazima sunna iwe sahihi. Sunna sahihi vipi? Sunna sahihi uwezi kuijua wewe, lazima uingie katika ilmu ya kuzijua zile sunna sahihi. Yani hadithul mutahara hazifahamiki isipokuwa ni lazima uingie katika elimu ngumu Tunasema elimu ni ngumu kwa sababu wengi wamekuwa wazushi kwa kuikimbia elimu hii, elimu ya mustalahu hadithi, ilmu rijal, ilmu ya kuwajua wapokezi wa maneno ya mtume, kwa sababu sunna imefikia umma kupitia vifua vya watu. Wahyi ulipokuwa unashuka, masahaba kutabu alwahyi, kina Umar bin Khattab, kina Muawiya bin Sufyan, lakini wote hawa kwa ujumla walikuwa waandishi wa wahyi wa mtume sallallahu alayhi wasallam uliokuwa unashuka wa Qur'ani. Walipofika mahala wanaandika na hadithi za mtume, mtume akawakataza. Akawaambia itakuwa baadaye mtachanganyikiwa nyinyi kutojua Qur'ani ni ipi, hadithi zangu ni zipi, hadithi zangu zihifadhini likwani, halafu cha kuandika nyinyi andikeni nikikwambia ni qala Allahu ta'ala. Ndiyo hiyo ni Qur'ani. Basi Qur'ani andikeni, halafu hadithi zangu zihifadhini. Sasa zinakuendaje mpaka zinatufikia sisi? Zinakwenda kwa masimulizi. Na ndiyo maana katika hadithi ni sharti lazima msemaji wa hadithi ajieleze yeye kapokea maneno hayo ya mtume. Anasema mtume akasema, tutamuuliza umemsikia? Akisema sijamsikia, tuanze kutuambia. Sammu lana rijalukum, sasa tutajie watu wenu. Hapo ndio aseme hadathana fulani. Na mtu anamsikiliza, hadathana fulani. Ilmu rijal inaanzia hapo. Asituambie tu hadathana fulani, tunaanza kushughulika na huyo fulani. Lakini fulani mwenyewe kabla hatujamsikia, huyu mwenyewe aliyetuambia kwamba mimi nimeambiwa na fulani, yeye mwenyewe anatuambia yukoje kwanza? Ana daraja gani kwanza? Muamala wake yeye na Waislamu, muamala yake yeye na Allah ukoje? Lazima tuangalie muamalatu huu bainahu wa baina al-khalqi wa baina al-khaliq. Muamala wake baina ya watu na baina ya muumbaji ukoje? Yeye mwenyewe. Halafu atatuambia hadathana, hadathani fulani. Alinihadithia mimi maneno haya mtume fulani. Kama yeye tumeridhika naye, tutamwangalia huyo fulani na yeye sasa. Huyo fulani aliyomtaja yukoje na yeye katika mazingira yote tuliyotaja? Yuko sawa? Yule naye tutamuuliza, yule ndiye alimsikia mtume? Atasema pana, kala, alisema na yeye, hadathana fulani, alituhadithia fulani, tunakwenda kwa yu fulani, paka tunakutana na sahaba Abi Huraira. Abi Huraira ndo anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama kaza kaza kaza kaza kaza. Lakini kutuambia tu alislamu nadhifu, fatanadhafu, fa innahu la yadkhulu aljannata illa nadhifa, hili jambo ukatuletea tu tuchukue kwamba ni hoja ya usafi? Hapana. Na umaarufu wa hadithi hii, tutakwambia hadithi dhaifu. Udhaifu wake, nenda katika mustalah, utakuta wale wapokezi, mmoja katika wapokezi hao ni mtu ambaye marjuhu, amejeruhiwa kwa mambo ambayo yanatokana na ilmu mustalah kupitia watu wapokezi wa hadithi. Ili hadithi iwe sahihi, iwe vipi nyinyi ahli sunna wa jamaa, mkituuliza swali hilo, naam, tunalo jawabu. Anasema Muhammad Jaafar Muhammad al-Baiquni katika Manzumatul Baiquniya, nyepesi hata nyinyi kuifikia kama mnataka elimu hiyo. Anasema awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha au yu'al yarwihi adlun dabitun am mithlihi mu'tamadun fi dabitihi wa naqlihi. Misingi mitano hivi ambayo hii sisi ndo tunasema ikitimia hadithi hiyo, hatuna namna, lile lililotajwa kwenye hadithi hiyo tutalivaa, tutalifanyia kazi. Sawa sawa la kiitikadi, sawa sawa la kimuamala, sawa sawa la akhlaqi, sawa sawa la ibadati. Sisi tutaliingia jambo hilo. Kwa hakika litakuwa limesalimika. Kwa nini? As-sahih ma tasala isnaduhu. Hadithi sahihi ni ile ambayo wapokezi hao wanaotajwa fulani na fulani na fulani, kwanza wao wameungana. Huyo anayemtaja fulani, wawe waliishi pamoja. Sio atajwe fulani hali ya kuwa huyo fulani aliishi zama nyingine. Huyu mwingine ukikagua unakuta aliishi zama nyingine kabisa, masafa yale ambayo hakuna umri huo. Ni sawa sana mtoto ambaye amezaliwa kipindi cha Nyerere, ambaye amezaliwa mwaka Nyerere anang'atuka mwaka 1985, yule amezaliwa kipindi hiko, biografia yake inasema siku anang'atuka ndo kazaliwa. Halafu leo tupokee hadithi ambayo saizi labda kawa kikongwe, au ni mtu ambaye ana umri fulani hivi, mtu mzima hivi. Kwa vyovyote umri ni wa ujana huyu alionao mpaka leo hii, aje atuambie mimi nimezaliwa 85 lakini mimi nimemsikia Nyerere akisema kaza kaza kaza kaza. Hili jambo ndilo linaanza kufanyiwa kazi sasa. Mbona biografia yako inaonyesha wewe umezaliwa siku anang'atuka Nyerere madarakani, ndio siku ambayo wewe umezaliwa? Mbona inaonyesha hivyo? Halafu unasema Nyerere amesema? Wewe ulikuwepo wakati anasema? Au nani amekuhadithia? Elimu ya kujua lolote baya na zuri utoka kwa mama yako ulikuwa huna? vipi tu haya ndo mambo ya mustalah. Ukisikia mustalah ndo mambo yake haya. Lazima itisali sanadi. Sanadi ziungane kwa mtu na mtu. Wameishi pamoja. Walikuwa ni vipi ulikuwa mpaka wakakutana na wakaambiana maneno hayo. Haya ndio masala. Na ukitaka kujua elimu hii, wajue wale watu wake. Wajue wale watu wake. Nenda kwa Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, uone namna gani katika tahadhiba tahadhib alivyodhibiti historia za wale wapokezi wa hadithi. Nenda kwa Imamu Shamsuddin Zahabi katika kitabu chake Siyaru min Alami Nubala, uone namna gani alivyodhibiti hali na historia za wapokezi wa hadithi za mtume. Ndipo utajua kwamba udhibiti wa hadithi hizi zina hadhi namna gani na zina ulinzi mkubwa kiasi uwezi kuchomeka chochote katika mlango wa hadithi. Ili sunna iwe sahihi, ni lazima humo moto usalimike. Na huwezi ukamtaja ulomtaja isipokuwa wapo waliomdhibiti na wanajua maitze. Wa illa atakosekana katika biografi zilizokusanywa za wote. Watu wameingia uliomtaja huyo mpokezi wa sahaba, wameingia katika tahadhiba tahadhib ya Hajar bin Asqalani, hakuna. Takariba tahadhib ya Hajar bin Asqalani pia hakuna. Siyaru min alami nubala pia vile vile hakuna. Wameingia kila sehemu hakuna. Basi utasikia tu la yu'rafu ahli alhadith, huyu mtu hafahamiki kwa watu wa hadith. Umetutajia rajulun la yu'raf, unknowledge, umetutajia mtu ambaye unknown, hatumjui. Nani huyu? Ndiyo maana ikawa hadithi sahihi na misingi yake lazima itisali sanad. Kisha pia vile vile itisali sanad wala miushad, na hadithi isiwe shadh, adam shudud, wala miual, na wala isiwe na illa, isiwe na dosari yoyote hadithi hiyo kupitia wapokezi, mpokezi asiwe na kasoro, sawasawa illa illatan qadiha au ghaira qadiha. Yoyote katika hizi illa zitatoa katika daraja usahihi, ima itatolewa katika hali hiyo kwa iddatu turuq, itapelekwa katika hadithi ya hasan iwe imethibiti hivyo basi. Lakini mtindo wa kuchukua hadithi kavukavu ahli sunna wa jamaa hawana, bali upite kwenye elimu hii ambayo ndani yake inatoa misingi itakayokujulisha hadithi hii iko katika daraja gani. Sawa an kanat hadhihi sunnati sahiha mutawatira, ni mamoja hadithi hiyo ambayo ni sahihi kwa misingi yake iko katika daraja mutawatir, am ahadan, au hata kama hadithi iko katika daraja ya ahad. Ahad ni hadithi zile ambazo inakuwa imesihi lakini wapokezi wake hawajafikia idadi ya wale wa tawatur. Katika kila tabaka kuna watu imma watatu imma kushuka chini, hadithi hiyo inaitwa ahad. Au kila tabaka mtu mmoja aliyopokea hadithi hiyo, kila tabaka sahaba ni mmoja, tabi'i ni mmoja, tabi'i ni mmoja na imam. Basi ukiangalia tabaka hilo la hadithi sampuli kama hiyo, hiyo ndio hadithi inaitwa al ahad, kila tabaka kapokea mmoja mmoja. Lakini kila mmoja ana sifa gani? Hapo ndipo inakuja sasa. Pamoja na kila tabaka mmoja au idadi haijafikia tawatur, lakini kila mmoja ameenea na masharti matano, kila mmoja akaungana ni mtu mwenye kudhibiti, sawa, anadhibiti mambo, dhabitun am mithlihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, sawa, na pia vile vile hana hajaleta jambo ambalo limekosana na mwingine, hakuna shudhudh katika maneno yake na mambo kama hayo. Yametimia mambo yote matano, kwa ujumla hadithi inakuwa makbul hata kama ni ahad, jambo la itikadi linachukuliwa. Khilaf kinyume na makundi mengine kama hawa Hizbu Tahariri, ndo kabisa wanajiweka wazi, sisi hadithi ahad hatuzitumii. Hizbu Tahariri hawachukui hadithi ahad kama akida, katika akida hawachukui, si msingi wao. Kwa hiyo hadithi zote zilizokuja kuelezea mambo ya kiakida kwa misingi kutokana na hadithi ahadi wao zote hazikubali. Ndio maana wanajihukumia wao kwa jinsi ya msimamo wao huu kwamba hawaamini adhabu za kabri, kwa sababu adhabu za kabri hadithi zake ni ahadi. Hawaamini masihi dajjal, kwa sababu hadithi zake ni ahadi. Hawaamini nuzul Isa, hawaamini. Hawaamini kwa mengi yaliyokuja katika masala ghaibiyati na akida, hadithi ahadi zimekuja kudhibitisha hayo. Kwa hiyo hawaamini baadhi ya itikadi kwa sababu ya kujiwekea msingi mbovu wa kukataa hadithi zilizotimia katika upande wa vipimo vya hadithi sahihi, wakakataa wao, wakaingiza msingi mbovu wa kuzikataa hadithi akida hizo. Kwa hiyo hapo ni mahala pazuri pa kuweza kujua kwenye msingi wa sunna iwe ni sahihi, na usahihi wa sunna ni kwa kuchunga msingi hiyo. Asalisa taslimi majaa bihi alwahyi, kujisalimisha vile ulivyokuja wahi. Kujisalimisha vile ulivyokuja wahi na adamu radduhu bil aqli wa adamu al-khawd fi al-umuri al-ghaybiyya allati la majala lil aqli fiha, hapa utawakuta wanaingia makhawariji. Makhawariji hapa hawatosheki na wahyi unapokuja. Hawatosheki na sunna zilizokuja kwa mtume. Kavuka hawatosheki. Bali katika hizo sunna wataingiza akili zao. Na hapo ndipo walipofeli katika masala ya aqida, wakawa wamepotea zaidi kwa sababu ya msingi huu. Hawajisalimishi kama ahli sunnati wal jamaa. Watakataa Allah haonekani kwa sababu hiyo. Watakataa Allah hayuko juu kwa sababu hizo. Watakataa ya kukataa kwa sababu ya msingi huo. Lakini pia vile vile jambo la kuhusiana na wale waliokuwa ni watu wa tauhidi wataingia motoni na watatolewa, hilo wanalikataa pia. Wao wanasema mtu akihukumiwa motoni atoki. Na mengineo kama hayo yanayotokana na wahyi ulivyokuja umeeleza, wao wakanini? Wakaenda kinyume. Na hili jambo ni jambo ambalo limekusanya karibu zote zinazofuatia huku. Arabi, adamu al-khawd fi ilmi al-kalam wal-falsafa, inaingia hapo hapo. Rafudhi ta'wil al-batil, inaingia hapo hapo. Kwa maana ta'wil al-batil, adamu al-khawd fi ilmi al-kalam, yote haya utakuta ndio walionao makhawariji. Kwa maana ta'wili zao ni zile ambazo hazina majali ya kielimu, zina majali ya kiakili tu. Haya yote yanawaangamiza hawa ndugu zetu, ambao tunasema ndugu zetu kwa kuinasibisha nao Uislamu, lakini kwa upande wa kiitikadi tayari inakuwa wao na sisi tofauti. Hili ni jambo linatokana na wao kuingilia masuala yanayotokana na wahyi uliyoteremka, wanaingiza akili zao na falsafa zao katika hayo. Mfano ni mingi katika haya makundi, mfano hawa maibadhi ambao ni katika sehemu ya makhawariji, hawa takfiri ni katika sehemu ya makhawariji, hao ikhwan muslimina na wengineo katika makundi hayo yote ni katika makundi ya kikhawariji kwa ujumla. Kwa ujumla wao takukufurisha kupo waziwazi kwa sababu ya kwenda na akili zaidi ya nusus. Kwenda na akili zaidi ya kujisalimisha na wahyi ulipokuja. Umeelewana? Mifano iko hai. Wanapomkufurisha mtu kwa aya inayosema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, ikawa sasa mimi na wewe kwao ni makafiri. Hawatuangalia namna gani jinsi ambavyo wametoa ufahamu wajawema waliotangulia juu ya yule anayehukumiwa kinyume na sheria zilizochukua nani kwa Allah tabaro. Je, anapinga kabisa sheria za Allah hazifai, halafu sheria hizi za bungeni ndizo zilizokuwa much better, ambazo hizo ndizo zimesimama wima, hizo ndizo zimeshika hatamu, hizo ndizo zinaendana na maumbile ya wanadamu, kila sababu za kuonyesha hizo ndo anazitukuza. Je, huyu kafikia hadhi hiyo? Au ametenzeka nguvu tu maskini, anatafuta zake kula, amekaa pale kuhukumia hali ya kuwa imani yake hukumu za Allah ndizo zilizokuwa zina hatamu na ndizo zilizokuwa zina sound kwake yeye. Ila huku basi tu atafanyaje? Hawawi sawa watu hawa. Lakini hawa wamtia tu katika kundi moja, kafiri, mukhriju anil milla, halalu dami. Moja kwa moja. Na ndio maana wanaua huko Kijiti, wanaua na mabona wakubwa wao waliotangulia kina Osama bin Laden. Hakuna mauaji walioyafanya isipokuwa kwa hoja kama hizo. Ta'wilul batil. Lakini pia na msingi wa mwisho, aljamu baina an-nusus fi al-mas'ala al-wahida, hayo ni katika yale ambayo yanaonyesha wazi ahli sunna wa jamaa ni wale ambao wako makini mno katika masuala ya kiitikadi. Fahadhihi al-aqida, Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Raja as-Sahimi anasema hafidhahu Allah ta'ala, fahadhihi al-aqida mustaqatu min nab'i safi, hizi itikadi kwa misingi hiyo ni mustaqati, ni zile zilizochimbuka, min nab'i safi, kutoka katika chemchemu iliyokuwa safi kabisa katika dini ya Kiislamu. Na chemchemu katika dini ya Kiislamu inayochimbua itikadi zilizokuwa safi kabisa, Kitabullah, ni chemchemu ya kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Baida ni mbali mno, zinajitenga anil ahwai, kutokana na itikadi zinazofuata kutoka matamanio ya nafsi, wa shubha, na itikadi zinazoletwa kwa mujibu wa shubha. La, ahli sunna wal jamaa wanajiweka mbali kabisa na ahwa wa shubha. Fal mutamassik biha yakun mu'azzama lin nusus al kitabi wa sunna, mwenye kushikamana na mishkat na nabii na machimbuko hayo, basi huyo mtu yakun mu'azzama, atakuwa ni mwenye kutukuza nususul kitabu wa sunna, nukuza kitabu na sunna. Liannahu ya'lam, kwa sababu mtu huyo atakuwa anajua, anna kullu ma fiha, yote yanayotokana na kitabu na sunna yaliyoko ndani ya viwili hivyo, haqqun wa sawabu, yako ni ya haki kabisa na yako sawa kabisa, hayana makosa. Qala al-imamu al-Barbahari, anasema sasa imam Abu Muhammad Ali ibn Sharaf al-Barbahari, ibn Sharaf ibn Khalaf ibn Khalaf. Tayyib, al-Imam al-Barbahari anasema rahimahullah ta'ala, wa'alam, elewa ndugu yangu Muislamu, na hii ni tanbihi ya kumwandaa mwanafunzi kile ambacho atakisikia baada ya tamko hilo, ajue ni muhimu mno. Rahimakallah, pia vile vile anaomba rehma ya kumrehemu yule ambaye anasikiliza maneno haya, anayemwandaa sikilize maneno haya. Wanachuoni usulubu wao wa rahma katika da'wa ahli sunnah wal jamaa ikawa ni da'wa iliyo chini ya misingi ya rahma, kuhurumia watu. I'lam rahimakallah anna ad-din, hakika si vingine hii dini ya Kiislamu, innama jaa min qibalillahi tabaraka wa taala, haikuja isipokuwa hakika imekuja kutoka kwake yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala, lam yudha ala uquli rijal wa araihim, hakuiweka dini hii juu ya misingi ya akili za watu na rai zao, ikawa ndio waongozaji wa dini hii. La, lam yudha ala uquli rijal wa araihim, wa allamahu wa ilmuhu inda Allahi, na elimu ya kufundisha dini hii kwa ujumla, inda Allahi, ni ile inayotoka kwa Allah, wa inda rasulihi, na ile inayotoka kwa mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa fala tattabi shay'an, usifuate chochote bihawaka, kwa matamanio yako. Kwani kufata jambo kwa matamanio, fatamruku min ad-dini, litakutoa jambo hilo la kufata matamanio, litakutoa katika dini. Na kutoka katika dini si tu kuwa wewe unahesabika kisheria, la, fatukhriju min al-islam, ni kutoka katika Uislamu kabisa. Matamanio yatakutoa nje ya Uislamu kabisa. Fa innahu, kwani matamanio ya nafsi, la hujjata laka, hayana hoja yoyote kwako wewe. Faqad, kwani hakika, bayana Rasulullah, alishabainisha mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam li ummatihi, alishabainisha katika umati wake. Kabainisha nini? As-sunna, mwenendo mzima wa dini hii alishabainisha kwa umati wake. Wa awdahuha li ashabihi, na akaweka wazi zaidi kwa wale waislamu wa mwanzo ambao ni masahaba zake, wanafunzi wake, marafiki zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa humul jamaa, na hao sasa waliochukua misingi hii kwa uwazi kabisa, wakawekewa wazi na mtume, hao ndio jamaa, watu wa haki waliokusanyika katika haki hiyo. Wa humu sawadi al-azam, na hao ndio kundi lililokuwa kubwa litakalopata uokovu. Wa sawadi al-azam, na kundi lililokuwa kubwa litakalopata uokovu, al-haq wa ahli, ni wale washuki, ni ile haki ambayo imetoka kwa Allah na mtume wake, wa ahluhu, na watu wake, watu wa haki ambao ndio wanakuwa wamekusanyika pale. Faswaru jamaa, wakawa jamaa, na hao huwezi kuwakuta ni wengine bali wa mwanzo wao, wanaoingia fil awwalia hum ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyo ni Abu Muhammad Ali ibn Khalaf al-Barbahari, ambaye amenukuliwa komentari yake katika kitabu hiki Kun Salafia na Sheikh Abdus Salam bin Salim ibn Raja as-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Lakini anaendelea, wa kad qala kabla dhalika, yuko na Imam Barbahari bado, Sheikh Abdus Salam hafidhahullah anasema wa kad qala kabla dhalika, na Imam al-Barbahari alikusha sema kabla ya maneno haya tuliyonukuu hapa nyuma rahimahullah ta'ala, fi safha 65 katika ukurasa wa 55 min kitabu Sharh Sunna, katika kitabu chake maarufu Sharh Sunna wal asas, anasema katika ukurasa huo, wal asas, na msingi, alladhi, msingi ambao, tubna alayhi aljamaa, unaojenga hiyo jamaa tuliyoitaja hapo mbele, as-sawadu al-azam, ambayo ni haqu ahlihi wa wadkhul al-awwaliyya hum ashabi rasulillah, tuliyosema hapo nyuma. Basi msingi ambao umejengewa juu yake jamaa hiyo, wa hum ashabi Muhammadin, nao ni masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Basi msingi huo uliojengwa kwa masahaba, basi ndo msingi huo huo, wa hum ahli sunnati wal jamaa, ndio hao hao wanaotambulikana kama ahli sunnati wal jamaa. Faman lam yaakhudh, basi kwa yoyote ambaye hakuchukua, anhum, kutoka kwao, faqad dhalla, huyo atakuwa amepotea, wa bitada, na atakuwa amezusha, wa kullu bid'atin, na atapokuwa amezusha sasa, atambue kaingia kwenye jambo ambalo lina njia ya kumpeleka mtu, linampeleka wapi, wa kullu bid'atin dhalala, kila bid'a bwana inampeleka mtu kwenye upotovu, hakuna bid'a inampeleka kwenye uongofu kwa hakika. Waqala, na akasema nani? Ay, al-Imam al-Barbahari, anaendelea Imam al-Barbahari kumnukuu Sheikh Abdus Salam. Anasema Sheikh Abdus Salam ibn Salim as-Suhaimi katika kumnukuu Imam Abu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qala Umar, amesema Umar ibn al-Khattabi. Qala Umar ibn al-Khattabi, amesema Umar mtoto wa Khattabi radiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema nini Amirul Mu'minin? La udhur, hakuna tena udhuru li ahadin, kwa mtu yoyote, fi dalala, katika kupotea, upotovu wowote ambao ni upotovu, hakuna udhuru wa mtu kufuata upotovu. La udhuru li ahadin fi dalala, hakuna udhuru kwa mtu yoyote katika kuendea upotovu. Rakibaha, akauvaa upotovu huo, akauendea upotovu huo, eti hasibaha huda, akiwa anadhania kwa kujalia kwamba ndo uongofu, kwamba hoja yake kwamba mimi nilijua ni uongofu, kwa hiyo ndo, hakuna udhuru, udhuru huo hakuna kwa mtu yoyote katika upotovu, akauvaa upotovu, hasbaha huda, akawa akidhania eti kwamba ndio uongofu, akajalia kwamba ndio uongofu wake ule, hakuna udhuru huo, wala fi huda. Lakini pia kwa mtu ambaye amekwishapata uongofu, sasa umedhihiri uongofu kwake, hakuna udhuru pia vile vile katika uongofu ukidhihiri. Tarakahu, akauacha mtu uongofu huo. Kwa nini? Hasbahu dalala, eti kwa sababu ameujalia kwa uoni wake, akaona huu bwana ni upotovu, akaacha, hakuna udhuru huo. Kwa nini? Faqadi bayyinatil umur, mambo yote mbona yamekwisha bainishwa, wa thabatatil hujja, na hoja zote mbona zimethibiti, ziko wazi peupe. Taraktum fi mahajjatan bayda layliha kanahariha la yadhiru anha illa halik, amesema Mtume haya maneno, na kweli leo mambo yako wazi. Angalia tumeyazungumza mangapi hapa ya kuonyesha jinsi ambavyo hoja zinavyothibitiwa, mpaka watu walipokezi wa maneno wanachambuliwa mmoja baada ya mwingine, ujue hali zake. Vipi wewe useme kwamba mimi nimeiacha hii kwa sababu naona kama ni upotovu? Basi fakadibu jina til umur, mambo yote yamebainishwa. Watabakatil hujja, na hoja zote zimethibiti kwa hakika. Wankata al udhri, na nyudhuru zote zimekatika. Wadhalika, na hiyo ni kwa sababu, anna sunnatu wal jamaa, kwamba sunna na wale waliosimama na haki kwa ujumla, wakakusanyika katika haki, wakawa jamaa, awwaluha sahaba qad ahkamaha amru dini, wamekwisha hukumia jambo la dini, kulluhu lote kwa ujumla, mbona wameishi kidini mpaka wamefariki dunia. Salafu salih wameishi dini wakiwa binadamu katika kila jambo linalohusu itikadi, kauli, maneno, vitendo, vyote wamepita katika akhlaki, katika ibadati, katika itikadati, mbona yote wameshayapita. Ahkama amru dini kulluhu watabayana linnasi, lakini hawakuishia wao tu, wakabainisha kwa watu. Fa'ala nnasi, ikawa hakuna tena jambo hilo kwa watu katika dini hii. Al-itibaa, kwao ni kufuata tu, kwa sababu mbona faqad kufitum, mmekwisha toshelezwa na waliotangulia bwana. Ambalo halikuwa kwao dini, liache, hilo sio dini. Ambalo lile lilikuwa dini, lishike kwa magego. Umehimizwa mambo yote hayo. Kwa nini leo hii ulete udhuru na hoja batili? Ni katika maneno ambayo ni ya dhahabu kwa hakika, aliyokuwa kianukuu imamu huyu Al-Barbahari katika kitabu chake. Hebu kidogo saa zenu zikagueni umujibu wa hali ya hewa tujue. Nake naona na moja na nusu, na huu ndo muda wetu kwa sababu bado tuna safari ndefu na hali ya hewa. Kwa hivyo tutasimama hapa kwa leo ili tuweze kuweka alama ya kila mmoja atakayekuja katika darasa inayofuata, tujue tumesimamia wapi. Kwa hivyo hapa tutasimamia kwa leo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.